Балады Янкі Сіпакова. Сяўба. Беларуская балада. 20-е стагоддзе. На папялішчы, на пачарнелым, яна сядзела, жанчына ў белым. На чорнай пляме відна здалёку, нібы цяпельца ў халодным змроку. Ля галавешак былога ганка сядзела ў одуме партызанка. А наваколо вясна буяла, трава пад попелам бушавала, трава рассоўвала ў бок вуголле, жыццё ірвалася зноў на волю. І ўжо фашыстаў нідзе нікога, і дзе вяселіцца перамога, і ёю пахне ўсё на свеце, лісцё і неба, зямля і вецер, і папялішча, дзе каля ганка сядзіць у одуме партызанка. А на каленях дзіцячай жменькай ляжыць вузельчык, такі маленькі, сабралі крошак цэлую жменю, ды толькі позна дзяўчо згарэла. Таму сягоння на пачарнелым, на папялішчы вясновым ранкам сядзіць самотная партызанка, а з вузялочка, што ў прыполе, зярняты прагнуць упасці долу. Як цягне, цягне іх да зямліцы, каб абудзіцца, праз дзёрн прабіцца. Вось партызанка ўзнімае вочы, яна развязвае вузялочак, нібы пупышка набухлы гэткі. Взыходзьце, кветкі, буяйце, кветкі, не асыпайцеся вы ніколі, перамажыце той чорны колер, які зялёным вясновым ранкам сустрэў няветліва партызанку. А калі можаце хоць бы трошкі, і вы ўзыдзіце хлебныя крошкі, як будзе голад і ў дзень, і ў ночы, хай лазяць дзеці ў мой гародчык. Яшчэ прашу я, взыходь, табака, я зацягнуўся табой са смакам, бо я прывыкла курыць за дужа, куру за сына, куру за мужа. І толькі порах, мой даўні вораг, не ўзыходзь, не дамешвай гора. Звяжыце моцна яго карэнні, хай задыхнецца ў зямных скляпеннях. На папялішчы, на пачарнелым, яна хадзіла, жанчына ў белым. На чорнай пляме відна здалёку, нібы цяпельца ў халодным змроку, ля галавешак былога ганка кветкі сеяла партызанка.